Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. आज संक्षेप में मैं समस्त वैदिक शास्त्रों का सार कहूंगा। एक बहुत ही रहस्यमय बात है, वो बात है कि 500 वर्ष के पहले नवद्वीप नदियों में कृष्णा भगवान अवतीर्ण हुए गौर रूप में। तो ये बात प्रकट नहीं है वेद शास्त्र में, है लेकिन कैसे है, एक उपमा है जैसे कि घी दूध का सार है, लेकिन अगर दूध देखना है तो घी नहीं देखते। कहाँ है घी, तो कैसे घी प्राप्त करना इसको मालूम होना चाहिए। जो जानते हैं कैसे घी दूध से निकालना है तो घी मिल सकते हैं। तो ऐसे ही समस्त वैदिक शास्त्र का सार नाम क्या है, गीते में श्री कृष्ण कहते हैं वैदेश अहम एव वेद्य, समस्त वैदिक शास्त्रों में मैं अर्थात कृष्ण ज्ञान का परम लक्ष्य है। और कृष्ण कौन है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के स्रोत है, सर्व कारण कारण वे भगवान है। लेकिन कि कृष्ण भगवान है वो सर्वोच्च उपदेश नहीं है। इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। जो इसको मालूम है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, मतः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है श्री कृष्ण कहते। जो इसको जानते हैं भाव से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण स्थापना करते हैं कि वे सर्वोपरि है, वे भगवान है। लेकिन कि वे भगवान है वे इनके सर्वश्रेष्ठ उपदेश नहीं है। वैदिक शास्त्र का सार नाम नहीं है भगवान को मालूम करना, भगवान को प्रेम करना, प्रेम ही सार है। लेकिन कि प्रेम सभी शास्त्रों का सार है वो शास्त्र में प्रकट नहीं है, क्योंकि प्रेम के बारे में बहुत भूल धारणा होती है इस भौतिक जगत में। अगर प्रेम प्यार बोलना है, हम समझते हैं वो स्त्री भौतिक स्त्री और पुरुष में वो आकर्षण जो है, लेकिन वो आकर्षण जो विशुद्ध कृष्ण प्रेम का विकार है, वो प्रेम नहीं है, वो भव बंधन का कारण है। स्त्रिया पुंसो मितनी भावनेतम तयोरहो हृदय ग्रंथिमाहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहोयम अहम् न मेति। तो मोह कैसे होते इस भौतिक जगत में, हम सब मोहित है, तो वो मोह क्या है? वो मोह होते हैं स्त्री पुरुष आकर्षण से, और जब स्त्री पुरुष का संगम होते फिर वो आकर्षण बहुत थकत होते हैं, हृदय ग्रंथि बोलते अर्थात हृदय में ग्रंथि होते। क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में? ग्रंथि ग्रंथि नॉट क्या बोलते हैं? ग्रंथ गंठ गंठ गंठ गंठ गांठ गांठ दिल में गांठ है, हृदय ग्रंथि शुद्ध संस्कृत में बोलते। अच्छा हो संस्कृत सीखने का सबके लिए, हृदय ग्रंथि आहुहु ऐसे बोलना है आहुहु। तो इस हृदय ग्रंथि से गृह मेरे मकान क्षेत्र मेरे जमीन मेरे देश अथो गृह क्षेत्र सुत सुधा बच्चे आप्त कुटुंबों आत्मीय स्वजन विचार मनी धन संपत्ति के लिए आसक्ति होती है, और ऐसे भौतिक मोह वर्धित होते हैं। तो ये भौतिक प्यार का फल है। फिल्म में वो देखते हैं कि प्यार से रोमांस, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, चिरकाल में सुख में रहते थे। ये खाली मूवी में है और फेरी स्टोरी में है, तो वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होते। एवर आफ्टर मतलब चिरकाल तो नहीं होते, तो सब मार जाते। सॉरी इट्स नॉट अ वेरी नाइस लेक्चर, लेकिन यही सच सच है। तो युवक युवती शादी करते, आजकल युवक युवती शादी नहीं करते, तो बुढ़ापा में शादी होते। तो पीएचडी करने के बाद जब पुरुष 50 साल की उम्र है और लड़की 40 साल की उम्र, ऐसे होते दो तीन चार दस अबॉर्शन के बाद शादी होते कन्या कन्या वॉकिंग स्टिक लेके शादी। तो फिर सोचते कि वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, हम हमेशा सुख में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होते, कभी कल्पना नहीं होते। भौतिक जीवन का मतलब चिंतित जीवन, और शादी के बाद चिंता ज्यादा होते, सही है कि नहीं? सही। कोई हंस के लोग बोलते एक्सपीरियंस। तो कृष्ण प्रेम और भौतिक तथाकथित प्यार तो एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो इसलिए शास्त्र में कृष्ण प्रेम के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमारी अनुभूति है भौतिक प्रेम, भौतिक प्रेम के बारे में। और अगर हम सुनते हैं कैसे राधा कृष्ण प्रेम होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं तो वो नहीं और मेरी प्रेमिका जैसे, नहीं और मेरी स्त्री। लेकिन राधा कृष्ण प्रेम अति विशुद्ध होते हैं। इस भौतिक जगत में वो प्रेम जो है यही भूल धारणा से उद्भूत होते हैं कि ईश्वर हम भोगी, मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं। एक पुरुष एक स्त्री का पाणी ग्रहण करते हैं और एक स्त्री एक पुरुष का पाणी ग्रहण करते हैं अपने सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए। लेकिन राधा जी का प्रेम कृष्ण के लिए वो खुद का सुख के लिए नहीं है। आश्लेष वा पादरतांग पिनाष्टु माम दर्शनांग माम हतांग करो तु वा यथा तथा वा विदथा तु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आए थे और इस श्लोक में वो राधा प्रेम भाव सिखाते हैं जो वेद शास्त्र में नहीं है, है लेकिन सूक्ष्म रूप में है, प्रकट रूप में है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में। कि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में बोलते हैं कि हे कृष्ण मुझको आलिंगन करके सुख देने से अथवा मुझको उपेक्षा करके जो भी होते मुझको उपेक्षा करके भूल करते हो तो जो भी होते हैं सभी अवस्था में अगर तुम मुझको अनुग्रह करते हैं या मुझको उपेक्षा करते हो तो सभी अवस्था में तुम मेरे प्राण के नाथ है। मैं जानता हूं कि तुम लंपट तो अर्थात व्यभिचारी, तो ये कृष्ण लीला शुद्ध है। तो जब बोलना है कृष्ण व्यभिचारी है तो ऐसा मालूम होना चाहिए कि ये कृष्ण लीला विलास, तो लीला पोषण करने के लिए ये एक्चुअली ये बहुत ही ऊंची बात है। लीला पोषण करने के लिए कृष्ण एक असदाचार्य जैसे दिखते, लेकिन कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो विशुद्ध प्रेम से होते हैं। उसमें कुछ भौतिक काम क्रोध लोभ मोह वो सब नहीं होते। कृष्ण नाम बोलने से हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होते हैं। तो कैसे एक कृष्ण में काम क्रोध लोभ इत्यादि होते नहीं है, कृष्ण नाम शुद्ध है। लेकिन क्योंकि कृष्ण के बारे में और विशेषकर गोपी लीला के बारे में बहुत बहुत भूल धारणा होती है, इसलिए वेद शास्त्र में वो प्रकट नहीं है। लेकिन अगर वेद शास्त्र में प्रकट नहीं होते हैं तो कैसे जीव इसके बारे में ज्ञान मिलेंगे, ये धर्म का सार है। कृष्ण प्रेम करना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आया है, अनार्पित चिरिंग चिरात करुण्यावतीर्ण खलो समापियतमुन तज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर ज्योति कदम्ब संदीपित सदा हृदय खंडरे स्फुरतु वा शक्ति नमो। ये रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद, रूप गोस्वामी का आशीर्वाद कि वो उन तज्ज्वल रस राधा कृष्ण प्रेम रस जो अनार्पित था, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ग्लानि होते हैं तब तब मैं अवतार लेता हूं धर्म पुनः स्थापना करने के लिए, राक्षस का वध करने के लिए और साधु जन का उद्धार करने के लिए। तो ये उद्देश्य पालन करने के लिए श्री कृष्ण हर युग में आते हैं, राम रूप में, वामन रूप में, नाट्य रूप में, नृसिंह रूप में, स्वयं रूप कृष्ण भगवान में, और वेदवाणी प्रचार करते हैं जैसे जीव का कल्याण होते। वो वेदवाणी क्या है? वो वेदवाणी बहुत है, साधारण धर्म से जीव धर्म, जैव धर्म। जैव धर्म है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव भगवान का सनातन दास है, यही सनातन धर्म का वास्तविक मतलब है। लेकिन कैसे दास्य भाव से उन्नत उज्ज्वल रस श्रेष्ठ दीप्तिमान रस कृष्ण प्रेम रस व्रज रस तो कैसे समझना है? दूसरे अवतार इसके बारे में नहीं बोलते, कृष्ण इसके बारे में कुछ बोलते हैं बहुत थोड़ा, और स्वयं व्रज रस प्रकट करते हैं। वे व्रज विलासी है कृष्ण, श्याम सुंदर वंशीधारी मुरलीधर यशोदनंदन राधा वल्लभ, लेकिन वे स्वयं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहते, और जो कहते हैं तो इनके श्रेष्ठ पार्षद गण को कहते हैं, उद्धव को कहते हैं, विशेषकर उद्धव को कहते हैं। तो व्रज रस क्या है? व्रज धाम के बाहर भगवान के मुख्य पार्षद है उद्धव। तो उद्धव की क्या थी कि वे श्रेष्ठ भक्त थे द्वारका में। तो भगवान कृष्ण उद्धव को भेज दिए वृंदावन धाम। व्रज रस के बारे में सीखना, क्योंकि श्रेष्ठ भाव जो द्वारका में मिलते हैं वो तुच्छ है व्रजवासियों के भाव के संबंध। तो ये शिक्षा है श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत saram saram hi udaharitam. Samasta shastra ka sar ka sar hai. Lekin wo sar pehchan karna mushkil hai. Jodi gaur na hoito tobe ki hoito kemone dharitam de. Radhar mohima prema rasa shima jagate janato ke. Dusre gaon mein basu ghosh kehte hain कि यदि गौर ना हो तो यदि गौर अवतार नहीं होता तब की होते तब की हो तो फिर क्या होता था केमने धरे थम दे हम कैसे देह धारण किया था मतलब हम मार गए था क्योंकि राधार महिमा राधा की महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के चैतन्य महाप्रभु के बिना किंती शक्ति है राधा महिमा प्रचार करना मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी शाह मधुर वृंद मधुर वृंदावन मधुर वृंद विपिन माधुरी वो माधुरी जो व्रजवन में मिलते हैं उसमें एक प्रवेश करना वो सब वैदिक ज्ञान का सार है लेकिन कौन जानते हैं राम सिंह वराह कर्म कृष्ण सब आए हैं गए हैं लेकिन व्रज भाव के बारे में नहीं सीखा गया ब्रज युवती भावेर भक्ति शकति होते का चैतन्य महाप्रभु के बिना किनकी शक्ति थी ब्रज युवती ब्रज गोपी ब्रज गोपिया ब्रज युवती भावेर भक्ति ब्रज गोपिया की भाव भक्ति प्रकट करना किनकी शक्ति है चैतन्य महाप्रभु के अलावा तो चैतन्य महाप्रभु अनर्पित जो अनर्पित था मतलब जो राम सिंह वराह कर्म इत्यादि और भगवान कृष्ण स्वयं जन साधारण को अर्पण नहीं किया चैतन्य महाप्रभु सबको दिया लो कृष्ण प्रेम जो ब्रह्मा शिव महान ऋषिगण के लिए बहुत दुर्लभ होते हैं चैतन्य महाप्रभु पतित दीन हीन पामर कंगाल बदमाश सभी लोगों को देते दीनो हीनो जतो छिलो हरि नाम उधारे लो तार साक्षी जगाए न धाये जगाए माधाए दो बड़े बदमाश थे और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से पूरा जीवन का परिवर्तन हो गया और बड़े संत महान भक्त बन गए हैं तो चैतन्य महाप्रभु कैसे सब लोगों को इस दुर्लभ कृष्ण प्रेम देते हैं जीव का क्या करना है कठोर तपस्या करना है दीर्घ काल में कठिन शास्त्र अध्ययन करना है वर्णाश्रम धर्म पालन करना है नहीं चैतन्य महाप्रभु हमको यही उपाय दिया है राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्ख चल राधा कृष्ण बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे इसलिए Parama Karuna Pahundu Ijana Nitai Gaurachandra Sabha Avatar Sara Shiromani Kevala Anandakanda. Parama Karuna Mai Avatar Hai Chaitanya Mahaprabhu or Nityananda. Nityananda kaun hai? Jaya Jaya Jagannatha Sachirananda. Chaitanya Mahaprabhu hai Jagannath or Sachi ki putra hai. वे स्वयं जगन्नाथ है और वे जगन्नाथ मिश्र और इनकी पत्नी सती माता के पुत्र है। तो जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत हो से ब्रजेंद्र नंदन जो द्वारपयोग के अंत में ब्रजराज ब्रजेंद्र नंदन ब्रज किशोर के रूप में श्याम सुंदर कृष्ण आए हैं, वापस आया नदिया सच्ची सूत के रूप में। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सूत हो से चैतन्य मतलब कृष्ण हे गौर, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ और बलराम हो निताय, बलराम कृष्ण के भाई आए है कलि युग में निताय नित्यानंद के रूप में। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु परम करुणामय अवतार है, सब अवतार आते हैं कृपा से हमको कृपा देने के लिए, लेकिन परम करुणामय है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद क्योंकि हमको एक बहुत ही आनंदमय उपाय देते हैं। वो क्या है? हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, कृष्ण प्रेम में नाचो। तो नाम से, कृष्ण नाम बोलने से, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे। तो चैतन्य महाप्रभु हमको परम फल देते हैं कृष्ण प्रेम। तो यही सब वैदिक शास्त्र का सार मार्म है। चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग नाम रे, जय जन गौरंग भज श्रेय मोर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु बन कि भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंगे नाम रे, जय जन गौरंग बजे से प्राण रे। तो कैसे गौर भजन करना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे हरे। इस महामंत्र बोलने से चैतन्य महाप्रभु पूरा संतुष्ट होते हैं। तो यही समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो जो भी स्थिति में हम हों, जितने पतित हम जितने पतित भी हम होते हैं, तो विश्वास के साथ अगर हम हरे कृष्ण नाम कहेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेंगे और परम प्रेम रस मिलेंगे। वो पहले हरे कृष्ण नाम कीर्तन करने से चेतो दर्पण मार्जनम होना चाहिए। तो सब कलुष काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब साफ होते हैं हरे कृष्ण नाम बोलने से, निरापराध नाम बोलने से, और फिर शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जो हमको इस गौर भजन दिया है इसके बारे में कोई प्रश्न है? नहीं। सब पूरा अस्वस्थ है, कोई शंका नहीं, ठीक है, अच्छा है, शंका नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण।